मुझको तो ऐसी घटनाएं लगते सदैव अति सुंदर हैं। उस जैसे लाखों ही बेटे इन चरणों पर न्योछावर हैं। रण में प्राणार्पण करने का अवसर प्रत्येक ना पाता है। जो क्षत्रिय यह गति पाता है वह भाग्यवान कहलाता है। अर्जुन ने इस भांति से यद्यपि बंधाया धीर, धर्मराज के हृदय की गई ना लेकिन पीर। वह उसी तरह दुख से बोले, अब राज मुझे दरकार नहीं, अपने प्यारों के प्राण हो तुम सुख साज, मुझे दरकार नहीं। कर दो अब यह संग्राम बंद, यह कर्म भयंकर काला है। यदि मिल भी गया राज तो फिर अब कौन भोगने वाला है। मेरे जीवन का घड़ा आज भर जाता तो अच्छा होता, बेटे के साथ साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। पहले मैं जुआरी कहलाया, नृप पद लोभी फिर कहलाया, सीमा यह हुई कि बेटे का हत्यारा आखिर कहलाया। बोल पड़े अर्जुन तुरत, झूठी है यह बात, जुआरी लोभी पात की आप नहीं है भ्रात। ज्वारी लोभी हत्यारा तो वह कौरव मंडल सारा है, जिसने अबला का बलपूर्वक पंचों में वस्त्र उतारा है। जिसके कारण हम लोगों ने वन वन में कष्ट उठाए हैं, जिसके कारण अपने हक से हम वंचित रहते आए हैं। इतिहास मध्य वही खल दल अब और पतित कहलाएगा, संसार हमारे जीवन को निर्मल निर्दोष बताएगा। हृदय इधर कह रहा था लगा बड़ा आघात, युवा पुत्र की मृत्यु है सामान्य ना बात। सहन करूंगा किस तरह यह दारुण संताप, मर जाए बेटा तरुण और ना रोए बाप। फिर कहा प्रकट क्या रखा है रो रो कर जीवन देने में, सुख है अब तो अपराधी से बालक का बदला लेने में। है भाई उसके मरने का दुख ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ही बदला लेने का गुस्सा भी चढ़ता आता है। कहिए बालक का हत्यारा है कौन छली अत्याचारी, है कौन मुख्य कारण उसका है मृत्यु किसे ज्यादा प्यारी। यह सुनकर बोले धर्मराज, कहते आती है लाज हमें, द्वारे पर दुष्ट जयद्रथ था रोका उसने ही आज हमें। उस ओर अकेला होने से अभिमन्यु विवश लाचार हुआ, इसलिए जयद्रथ के कारण यह भीषण अत्याचार हुआ। नाम जयद्रथ का पड़ा जब अर्जुन के कान क्रोधित होकर वे तभी गरजे सिंह समान, भ्रिकुटी हो गई कुटिल पल में दोनों भुज दंड फड़क उठे, टंकोर उठा गांडीव धनुष तरकश में तीर कड़क उठे, वेरोन्माद छाया तन में आवेश उमड़ आया मन में, बह चला रौद्र रस हो स्वतंत्र जो था संयम के बंधन में, बोले मिल गया त्रिषा का जल, मिल गया स्वास्थ्य का पथ्य मुझे, मिल गया यज्ञ का हव्य मुझे, मिल गया वाण का लक्ष्य मुझे, हे मधुसूदन तुम साक्षी हो चरणों को छूप्रण करता हूँ, यदि कृपा आपकी हो मुझ पर तो नहीं किसी से डरता हूँ, ब्रह्मा के भी समझाने पर मैं नहीं तजूंगा निज पथ को, कल सूर्य अस्त के पहले ही मारूंगा दुष्ट जयद्रथ को, सन्नाटा सा छा गया शिविर मध्य तत्काल, ध्वनित हो उठा पवन में प्रण यह कठिन कराल, भगवान कृष्ण तब बोले उठे अच्छा अभिमान नहीं अर्जुन, कहना तो है आसान मगर करना आसान नहीं अर्जुन, अर्जुन बोले अभिमान नहीं प्रण पूरा कर दिखलाऊंगा, संध्या से पूर्व जयद्रथ को मैं यम के धाम पठाऊंगा, चाहे समुद्र की लहरें उठ नव मंडल से टकरा जाए, चाहे नव पर से सूर्य चंद्र पृथ्वी मंडल पर आ जाए, चाहे सारा संसार उसे आकर सहायता पहुंचाए, चाहे कुरु योद्धाओं का दल बादल बनकर सिर पर छाए, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ अपने सुत का बदला लूंगा, उस नीच नराधम का मस्तक बस एक बाण से काटूंगा, श्री कृष्ण चंद्र फिर अर्जुन से यह कहते कहते मुस्काए, यदि संध्या हो जाने पर भी तुम उसको मार नहीं पाए, अर्जुन तत्काल पुकार उठे तो यह मुंह नहीं दिखाऊंगा, दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो रच चिता भस्म हो जाऊंगा, हे कृष्ण अधिक छेड़िए नहीं बैठी है चोट कड़ी मन में, अब मैं हूँ या कि जयद्रथ है कल युद्ध भूमि के आंगन में, इतने में ही उस जगह किए हुए मुख म्लान, मृत शरीर अभिमन्यु का लाए व्यक्ति प्रधान, अंतःपुर से आ गई तभी सुभद्रा मात, बेटे का शव देख कर हुआ वज्र सापात, कह उठे कृष्ण से हे भ्राता प्राणों का प्यारा कहाँ गया, इस मात सुभद्रा का भविष्य अभिमन्यु दुलारा कहाँ गया, पृथ्वी पर रहने को उसको क्या मिलता नहीं ठिकाना था, मेरी गोदी का स्वर्ग छोड़ कब उचित स्वर्ग में जाना था।